Van egy álmunk. Egy világról, ahol nem hazudnak a pofánkba, és utána nem hazudják azt, hogy vége a hazugságnak. Ahol nincsenek félkatonai rohamosztagok, jelöletlen rendőrök és szemmagasságban szálló gumilövedékek. Egy világról, ahol nincsenek koncentrációs táborok, ahol az olajvallás főpapjai nem hirdetnek újabb és újabb keresztes háborúkat. Egy világról, ahol egy fő, nem pedig egy dollár ér egy szavazatot. És egy médiáról, mely a közvélemény előretolt állása és nem a politika lakája, mely a valóságra reflektál, és nem önmagára. Egy ilyen világban a Rádió Café 98-on minden délután 5-től 7-ig igényes könnyű zene szól majd. Addig is itt, a Szélső Közép. A Szélső Közép köszönti a kedves hallgatókat a stúdióban Gödri Bulcsúval, Magyar Dáviddal és Puzsér Róberttel. 55-55-98-6 az adás telefonszáma, amelyre várjuk a hívásaitokat. 06-29-986-986 az adás SMS száma. Továbbá van egy online elérhetőségünk, amelyen várjuk a nekünk intézett kérdéseket, véleményeket, amely a radiokafe@radiokafe.hu, úgyhogy írjatok nekünk e-mailt, írjatok nekünk SMS-t, telefonáljatok. A témánk az meglehetősen kényes és meglehetősen közérdekű. A Magyar Helsinki Bizottság ugyanis sajtóközleményt adott ki, mégpedig ma. Így hangzik az első frázis belőle. A Magyar Helsinki Bizottságnak 1989-es alapítása óta még soha nem volt olyan ügye, melyben akár csak egy rendőrtanú is látta volna társa által elkövetett bántalmazást. Olyankor sem, mikor egyébként a bíróság végül jogerősen megállapította a bűncselekmény elkövetését. Szóval a kézkezett most gyakorlata az nagyon jól működik a rendőrség berkeiben, legalábbis a Magyar Helsinki Bizottság szerint, ez aztán akadályozza a bűnösök felelősségre vonását. Tulajdonképpen az erőszakszervezet, amely a rendőrség, az igazságszolgáltatásnak az egyik legfőbb kerékkötője ma Magyarországon. Ezzel a nem csekély kijelentéssel és intelemmel él mi mindannyiunk felé a Magyar Helsinki Bizottság, és mi ezzel a kérdéssel kívánunk a műsor első fél órájában foglalkozni. Rádió Café 98.6. Rácz Kevin a 98,6 MHz-en. Koppány. Tudtad, hogy az ősmagyar rovásírás volt az emberiség első nyelvi emléke? Tudtad, hogy a piramis a peremes szóból származik? Tudtad, hogy a sumérok és a magyarok rokonságát Barát Tibor professzor tételesen bebizonyította? Na ezt nem! A Szélső Közép belépett a 21. századba. A zene előtt a Magyar Helsinki Bizottság közleményéből idéztem, amely meglehetősen szkeptikus a rendőrökkel kapcsolatban. Itt van a vonalban Kádár András, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, őt kérdezem a részletekről. Haló. Jó estét! Ez az elmarasztalás, amivel intézték a magyar rendőrséget, ez meglehetősen súlyos, meglehetősen kemény szavak, és az, ami elsősorban gondolkodóba ejt engem, hogy önök meg vannak lepődve, mert mi nem. Tehát ez egy új keletű felismerés, vajon? Nem, hát mi elég hosszú ideje, több mint 10 éve csinálunk ilyen ügyeket, biztosítunk sértetti képviseletet rendőri bántalmazás áldozatainak, vagy állítólagos áldozatainak a számára. Voltak olyan ügyeink, ahol a bíróság jogerősen megállapította a vád alá helyezett rendőrök bűnösségét, de ilyen esetekben sem történt meg egyszer sem, hogy a helyszínen jelenlévő rendőr kollégák azok a társaik ellen vallottak volna. Tehát minden esetben vagy az állításokat tagadó vallomást tettek, vagy jobb esetben azt mondták, hogy ők nem emlékeznek semmire, nem láttak semmit. Ami bizonyos esetekben lehet, hogy így van, de bizonyos eseteinkben elég nagy valószínűséggel, hasonlóan a jelenlegi esethez, legalább a rendőrök egy része a kollégája védelmében nem mondta el a teljes igazságot a bíróság, illetve a nyomozóhatóságok elől, ami egyébként bűncselekmény. Ez a bűnözőknek a gyakorlata egyébként, hogyha jól tudom, hogy soha nem vallanak egymás ellen, összezárnak, tehát a Cosa Nostra az, ami így működik, hogyha jól tudom, hogy valami évtizedeken keresztül nem sikerült megtörni a hallgatásukat, és nem sikerült egyetlen egy maffiatagból sem kiszedni terhelő tanúvallomást. Hát nézze, én tényleg csak azt tudom mondani, hogy nekünk ez a tapasztalatunk, amit most Cserny János bíró kimondott, az ennek a konkrét ügynek a körülményeiből azt gondolom, hogy logikusan kikövetkeztethető. Tehát azt azért megállapította ítéleti bizonyossággal, hogy bántalmazás volt. A rendőrkapitányság területének nem zárt, hanem több rendőr számára is ugye hozzáférhető részén történt, tehát nem az előállítóról, nem a fogdáról beszélünk. Tehát életszerűen az, hogy a meghallgatott 11 néhány rendőr közül senki ne bíjon semmiféle tudomással a dologról. Tehát ha jól tudom az ügyvédünktől, akkor a rendőrök úgy nyilatkoztak, hogy még csak nem is nagyon hallottak erről az eseményről. Hagyj kérdezzem meg, melyik ez a konkrét ügy, amiről szó van, mert mi nem mondtuk el a hallgatóknak. Ez Ángel Mendoza perui állampolgárnak az ügye, akit, ha jól tudom, a 10. kerületi kapitányságon bántalmaztak olyan súlyosan, hogy eltört az orra. És ugye a bíró azt állapította meg, hogy a bántalmazás kétséget kizáróan megtörtént, azonban annak ellenére, hogy Ángel Mendoza több tucat fénykép közül felismerte az őt bántalmazó egyik rendőrt, ennek ellenére egyéb bizonyítékok miatt a bíró azt mondta, hogy nem bizonyítható olyan mértékben, tehát kétséget kizáróan módon annak a konkrét vádlottnak a bűnössége, hogy őt el lehetne ítélni. Mik lehetnek ezek az egyéb bizonyítékok? Én nagyon kíváncsi vagyok erre. Tehát a sértet... Én tudom, hogy mik ezek az egyéb bizonyítékok. Tehát van például egy olyan okirati bizonyíték, egy menetlevél, amelyből az olvasható ki, hogy az a szállító jármű, amivel az illető rendőr beérkezett a kapitányságra, az később jött be, mint ahogy Ángel Mendozát elhelyezték a fogdán, már pedig a bántalmazás a fogdába elhelyezés előtt történt. De ez annyiban lényegtelen, tehát nem igazán erre van kiegyezve a mi közleményünk, hanem arra, hogy szerintem a rendőri vezetés számára is nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy ebben az esetben, illetve 2006 őszén még egyéb esetekben rendőrök bántalmazásos bűncselekményeket követtek el, és az is nyilvánvaló kell, hogy legyen számukra, hogy az a többi rendőr, aki az adott helyszíneken jelen volt, az tudja, hogy kik a bűnösök, de ezek a rendőrök hallgatnak. Ehhez mérten én azt gondolom, hogy a rendőrségnek elsősorban az a kötelessége, és egyébként az érdeke is, hogy inkább az azonosításban próbáljon segítséget nyújtani a hatóságoknak, és ne pedig perrel fenyegesse a bíróságokat, amelyek levonnak egy ilyen fajta egyébként szerintem logikus és józan paraszt észre levonható következtetés. Én azt gondolom, hogy a rendőrségnek általában, meg a rendőröknek igen nagy gyakorlatuk van abban, hogy hogyan lehet egy ilyen ügyet megúszni. Tehát ők pontosan tudják, hogy mi az a tanúvallomás, ami bizonyító erejű, és pontosan tudják azt, hogy milyen módon kell tanúskodni ahhoz, hogy semmit ne lehessen a vádlottra ráverni. Hát nyilván tudják, csak nagy gyakorlatuk van. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a rendőrség elnyerje azt a közbizalmat, ami a működéséhez alapvetően szükséges, ahhoz az kell, hogy a társadalom lássa azt, hogy a rendőrségben erőfeszítés van az ilyenfajta túlkapások kiszűrésére, illetve a túlkapások elkövetőinek a rendőrség soraiból való eltávolítására. Ha a rendőrség egy ilyen jellegű, és tényleg azt gondolom, hogy nem túlságosan messze menő következtetést esetében egy ilyenfajta fenyegető hangnemmel lép fel, ezzel azt sugallja, hogy odaáll ezek mögé, a bántalmazók mögé, illetve azok mögé, akik a kollégáik védelmében a jogszabályi kötelezettségüknek, a tanulási kötelezettségüknek nem tesznek megfelelően eleget. És szerintem ez nem jó se a társadalomnak, se a rendőrségnek. Én azt javaslom, hogy hallgassuk meg a másik felet is. Itt van velünk a vonalban Garambölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója, és majd ő elmondja, hogy mi erről a rendőrség álláspontja. Üdvözöljük! Jó napot kívánok! Hát én a konkrét ügyről nem szeretnék beszélni, ugye ez egy bizonyítási eljárás, ami egy elsőfokú bírósági folyamatnak, egy perrendszeri bizonyításnak a vége, ugye az ítélet hirdetés indokolásának a nyilvánosságra hozatala. Tehát azokat a részleteket, amelyek alapján a bírók, ugye két bíróról is szó esik a tudósításokban, erre a következtetésre jutottak, nem tudjuk minősíteni. De leszögezem, tehát én abszolút egyetértek a Magyar Helsinki Bizottsággal, a rendőrség nem érdeke, természetesen én meg a saját szakterületemet illetően meg azt mondom, hogy nem javítja az imázsát, hogyha ilyen híradások jelennek meg. Tehát mi nem azt mondtuk, hogy vagy nem minősítettük az eljárás részleteit. Én arra szorítkoznék, hogy ugye a büntető eljárás során csak is a bíró, vagy a bíróság tehet feljelentést hamis tanúzás miatt. Most, hogyha a bírók arra a következtetésre jutottak, hogy részben ugye négy tanú is hamisan tanúskodott, nem az igazságot mondta, illetve a másik esetben, hogy még a hamis tanúzás törvényes következményének kockázatot is vállalták az egyes rendőrök szolidaritásból, akkor ugye ez azt sugallja, hogy a bíróság a büntetési törvény során ebben a szakaszban csak is kizárólagosan a bíróság tehet feljelentést, tehát hivatalból megindíthatja az eljárást, és ez elmaradt. A másik pedig lenne, ami miatt ezt a közleményt mi megfogalmaztuk, lehet, hogy a stílusa vagy szövegszerkezete szerencsétlen volt, az pedig lenne az, hogy szintén ez a törvény, amire hivatkoztam, lehetővé teszi a bíróságnak, a bírónak, hogyha egy tanulvallomással kapcsolatban kiderül, hogy nem a valóságnak megfelel, és netán mégsem indított eljárást, amíg megtette volna, akkor ne vegye figyelembe. Na most figyelembe is vett a tanulvallomást, mégsem is indított eljárást, és mégis azt állítják, hogy hazudtak. Kádár úrtól, Kádár úrtól, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökétől kérdezem, arról szólt a sajtóközlemény, hogy nem javítja a rendőrség imázsát, hogyha eltusolnak bűncselekményeket, vagy ennél azért nagyobb a probléma? Hát azt gondolom, hogy itt nem egyszerűen az imázsról van szó, hanem a szervezet működéséről van szó. Abban egyébként azt hadd mondjam el egyetértek Garam Völgyi úrra, hogy igen, a bíróságnak van lehetősége. Nyilván itt arról van szó, hogy mondjuk a 10 tanú közül meghallgatott rendőr tanú közül a bíró nem tudhatja, hogy ki az, aki hamisan tanúzik, ki az, aki nem. Ennek ellenére megvan számára a lehetőség, hogy ismeretlen tettes ellen tegyen feljelentést, ami hát nyilván oda fog vezetni, hogy ebben az ügyben elindult nyomozás az eredménytelen fog zárulni, mert nyilván nem lehet megállapítani ugyanannak a problémának a következtében, hogy akkor most ki az a rendőrök közül, aki valóban nem látott semmit, és ki az, aki látott, de hallgat. Mindazonáltal abban egyetértek, hogy nem ártana, hogyha az igazságszolgáltatási szervek, tehát az ilyen ügyekben nyomozó ügyészség, illetve a bíróságok levonnák ezt a konzekvenciát, és még akkor is megszennék a feljelentést, hogyha ők maguk egyébként nem látják esélyesnek azt, hogy ebben a hamis tanúzási ügyben kiderüljön az igazság, mert ennek az lenne az üzenete, hogy ez a fajta magatartás ezt hallgatólagosan sem tolerálja az igazságszolgáltatás. Garam Völgyi urat kérem arra, hogy erre reagáljon, ami most elhangzott, illetve még avval egészíteném ezt ki, hogy ön azt említette, hogy a rendőrség imázsát az nem erősíteni, ha ilyen híradások jelennek meg. Az az én kérdésem, hogy nem az lenne a fontos kideríteni, hogy igazak-e vagy nem? De akkor félreértett, tehát én akkor félreértettem, és lehet, hogy én voltam, én biztos, hogy én fogalmaztam pontosan, tehát önmagában nem tartom, mint kommunikátor jónak, és most vonatkoztassunk el a valóság alapjától a hírtől, hogyha rendőrökkel kapcsolatban fölmerül, hogy hazudnak. Én ezt mondtam. Tehát ugye ez azt hiszem egy kézzelfekvő és evidens következtetés. Mindazonáltal messze menően egyetértek a Helsinki Bizottsággal. Tehát természetesen magának a testületnek kell kiszűrni soraiból ezeket az embereket. Csak hogy az elejére visszamenjünk, nem akarom húzni az időt, korlátozott volt a rendőrség lehetősége. Tehát a 2006-os eseményekről ugye emlékeztetnék azért, erre megjelentek a televíziós híradások, és ott nyilvánvalóan lehetett látni, hogy bántalmaznak oktalanul állampolgárokat, vétlen személyeket a rendőrök, akkor az akkori Rediff parancsnoka ugye saját maga rendelte el vizsgálatot, és hát gyakorlatilag 26 feljelentést is tett, majd amikor az ügyészség szintén ez alapján meg más forrásokból is elrendelte a nyomozást, tehát még 2006 őszén, akkor 156 nevet adtunk át. Tehát, hogy kik lehetnek azok, akik ebben részt vettek. Utána a rendőrségnek ebben az esetben már nincs nyomozóhatósági jogköre, egyébként nagyon helyesen, hiszen ne a rendőrség vizsgálja a rendőrök által elkövetett vélelmeztetőket, hanem az ügyészség. Na most utána már, hogy milyen bizonyítási problémák merültek föl, azt nem tudjuk. Tehát nyilvánvalóan ezek előfordulhatnak egy nyomozás során is. Azzal viszont nem értek egyet, hogyha van egy feljelentési kötelezettség, és csak azért nem tesz egy hatóság vagy egy eljárás, eljáró szer feljelentés, mert kétséges a bizonyítás, vagy a bizonyítékok beszerzésének kimenetele, akkor ezen alapon akkor semmilyen ügyben nem lehetne nyomozást elrendelni, mert hát akkor ugye nagy valószínűséggel megszüntetésre kerül, és ez rontja bármelyik igazságügyi vagy nyomozóhatóság statisztikáját. Hogy tegyek fel egy kérdést, ez lehet, hogy jogilag nem teljesen korrekt, engem viszont foglalkoztat, hogy ez most nem is a hamis tanúzás kérdése, hanem visszamenve a bántalmazásokig. Azt nyilván lehet tudni, hogy melyik egységek voltak ott a bevetésen, milyen területeken tevékenykedtek erről. Gondolom, hogy a rendőrségen van feljegyzés, történtek ott, ezt nyilván rögzítették, nem hiszem, hogy káosz uralkodna egy ilyen oszlatáskor. Ha ezt tudjuk, hogy egységek melyikek, mikor, hol voltak, akkor, és ezek után nem tudjuk megállapítani az adott bántalmazást elkövető kilétét, akkor nem a felettes terhel ilyenkor a jogi felelősség? Hiszen ő felel egy adott bevetési csoportért, akkor nem lehet őt elővenni? Szakmailag igen, de büntetőjogilag nem. Abban az esetben, egyébként ez benne van a rendőrségi törvényben is, hogyha ő adott volna parancsot arra, hogy bántalmazzanak, vagy jogsértést követtek el, hiszen ebben az esetben egyébként a parancs végrehajtójának, ha nyilvánvalóan törvényellenes, meg is kell tagadnia. Ezeket a személyeket is kihallgatta az ügyészség, tehát a parancsnokokat is, annak a részleteiről értelemszerűen nem tudok beszélni. És a rendőrségen belül szakmai felelősségre vonás nem történt azt illetően, hogy egyszerűen nem járhattak volna el így a beosztott rendőrök? Hát azért két dolgot, csak az emlékezett felfrissítése gyanán. Ugye egyrészt 11 fegyelmi felelősségre vonás történt, és abban az ügyben, tehát amiben még egyébként folyamatban van a bírósági eljárás, már van ítélet is. Tehát azért az ügyészség és a bíróság nem volt teljesen eredménytelen, hiszen tudjuk, hogy az elmúlt év decemberében is, és most is, ugye, hát most egy személy persze, de azért valamilyen fokon el tudott monasztalni a bíróság. Nem teljesen eredménytelen volt. Világos. Sajnos nagyon fogytán az időnk egy. Rövid gondolat, hadd reagáljak. Tehát ugye más kérdés a polgári jogi felelősség, ami majd ezután jön. Tehát azt gondolom, hogy a rendőrség adott szerve, jelen esetben a budapesti rendőrfőkapitányságot perelhető lett polgári jogilag. Büntetőjogilag így van, a parancsnok az ilyen módon nem vonható felelősségre. A másik dolog, amit el akarnék mondani, hogy örülök, ahogy hallgatom Garangozó urat, hogy közelednek az álláspontjaink. Amit én a rendőrség közleményében nagyon károsnak ítéltem, és ami miatt mi egyébként megszólaltunk, az, hogy ugye a rendőrség azt mondta még ebben a közleményben tegnap, hogy ők jogi lépéseket fontolgatnak a bírákkal szemben, akik ezeket a következtetéseket tették, és ezt tartom nagyon károsnak, mert azt gondolom, hogy inkább a rendőrségnek a saját házatáján kellene körülnéznie, de ahogy hallottam Garambögyi úton, a szándék az meg is van. A szándék kevés, attól tartom. Igen, annyit azért tegyük hozzá, hogy ma volt egy sajtótájékoztató, és amikor utaltam, hogy szándékunk ellenére pontatlan volt az a tegnapi kiadvány, azt azért el kell mondani, és ma is pontosítottuk, hogy nem a rendőrség, hanem azt mondtuk, hogy azok a alanyi jogon érintett rendőrök, tehát itt nem testületi jogi lépések fontosságáról van szó, ahhoz meg ismerjük el, joga van bárkinek, aki a bíróság előtt áll, hogy alanyi jogon jogi lépéseket ő vagy a védője tegye. Azt hiszem, hogy a kölcsönös szándéknyilatkozatok azok kevésnek bizonyulnak akkor, amikor a bíróság nyilatkozik arról, hogy a rendőrök hamisan tanúskodnak. Minden esetre nagyon szépen köszönöm Garambölgyi Lászlónak, az ORFK kommunikációs igazgatójának, és Kádár Andrásnak, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének, hogy nyilatkozott számunkra. Viszont hallásra. Miért gyűlölnek ezek mindent, ami magyar? Miért akarnak bennünket elpusztítani? Miért támadnak rá lépten nyomon a nemzetre? Hát sohasem fogunk már megszabadulni tőlük! Na, ezt nem! Primitív kérdésekre nincs helyes válasz. Egy SMS-t olvasok, így kezdjük a második blokkot. A rendőrség csak része az össznépi romlottságnak, ez egy tömény közhelyes már-már, de körülbelül nagyjából leírja azt, ami ebben az országban zajlik. Nem a rendőrség romlott meg először, vagy nem tudni, mi romlasztott meg, mit romlasztott. A lényeg az, hogy Magyarország közéletének minden szegmensét átjárja ez a fajta rothadás. Azért ne hagyjuk ezt a beszélgetést szó nélkül. Ugye azt tudjuk, hogy a rendőrség az többlet hatalmat kap minden államban, egy sima állampolgárhoz képest. Ő más dolgokat megtehet, mint egy sima állampolgár. Mi igazolja ezt a többlet hatalmat? Ez csak az, hogy bűncselekményekhez felelősöket rendel, és ezeket elkapja. Tudjuk tényszerűen, hogy bűncselekmény tényállás szinten megvalósult, sértetteket rendőrök bántalmaztak. De nem tudjuk, hogy kik. Következik ebből bármi más, azon kívül, mint hogy a rendőrség alkalmatlan. Mária, tudjuk, hogy rendőrök voltak? Ez nem, a kérdés. De nem tudnak. Nem arról van szó. Azt tudjuk, hogy azt állítják nem róluk, tudnak hogy... felhozni egyetlen egy elkövető sem. Számomra ebben tényleg az az érdekes, hogy amit a Garamvölgyi László mondta, hogy hát igen, ott voltak ezek az egységek, és ezen emiatt a rendőrségen belül ugye bár jogi felelősséget nem tudtak megállapítani, de egy-két fegyelmit kiosztottak, valami 11-et vagy mennyit. Na most először is valami 126 feljelentés volt, ha jól tudom, tehát az azt jelenti, hogy 10%-ban tudtak fegyelmet osztani. Én azt nem értem, hogyha van egy egység, ahol nyilvánvaló, tehát tévékamerák által rögzített az, hogy embereket bántalmaznak. Tényleg nem arról van szó, hogy kényszerítő eszközt foganatosítanak, hanem bántalmaznak valakit, méghozzá csoportosan és többen, akkor hogy nem lehet azt mondani, hogy itt ez meg ez a bevetési osztag vagy egység volt, ennek ez a felelőse, ez a felettesük ezeknek az embereknek, ő irányítja őket, ő felel azért, hogy amit csinálnak, az a törvény keretein belül maradjon, és hogyha ez nem történt meg, és ő nem képes megtalálni az emberei közt a felelőst, tehát végigkérdezve mindenkit, kiderül, hogy senki nem látott semmit, senki nem hallott semmit, akkor nyilvánvaló, hogy ezek az emberek hazudnak, tehát nyilvánvaló, hogy egyrészt elkövettek egy bűncselekményt, másrészt mindenki tagadja, hamisan tanúskodik. Tehát az egész banda úgy, ahogy van, megállapítható a felelőssége, de minimum a felettesnek. Tehát ő az, aki felel ezért. Jó, arra vagyok kíváncsi. Tehát nagyon nyilvánvaló, hogy a rendőrség két kézzel igyekszik mindent ilyen típusú témát a szőnyeg alá söpörni. Ugye Garamvölgyi Lászlótól is azt hallottuk, hogy a rendőrség imázsát, az ilyen híradások megjelenése az tönkreteszi. Nem, itt nem arról van szó, hogy amikor kiderül egy ilyen dolognak a gyanúja, akkor következetes, minden embere kiterjedő vizsgálat következik, ami után az állampolgár láthatja, hogy itt felelősen gondolkodunk, többlethatalommal rendelkező állampolgárokról, akik gumibotozhatnak. Ezért többlet kötelességeik is vannak. Így van. Nem ezt látjuk, hanem a szőnyeg alá söprésnek a folyamatos igyekvését. Például kiemelném ezt a mondatot, ami elhangzott a beszélgetésben. Most egy pillanatra tekintsünk el a dolog valóságtartalmától. Egy ilyen súlyú ügynél nem szeretnék eltekinteni a valóságtartalomtól, csak ebben és pont ebben szeretnék foglalkozni. ORFK szóvivője mondta. Ez ügyben amikor... szeretnék felelősöket tehát hallani. ORFK szóvivője azt mondta, hogy tekintsünk el az ügy valóságtartalmától. Amikor az ORFK kommunikációs igazgatója azt mondja, hogy nem tesz jót az imázsának, hogy ilyenek jelennek meg a sajtóban, az egy nagyon-nagyon rossz üzenet, mert ez azt jelenti, hogy most nem az a lényeg, hogy valóban bántalmazunk embereket, hanem az, hogy a sajtó ezt lehozza. És még rosszabb, hogy ez egy nagyon nagy tévedés. Ha imázsról beszélünk, akkor ez az imázs sokkal erősebb lenne, hogyha ezek után egy következetes vizsgálat jönne, az egy sokkal erősebb imázshoz vezetne, mint a szőnyeg alá söprésnek az egyértelmű üzenete, aminek semmi imázsépítő ereje nincsen, csak a tagadás. Megmondom, kirombolja a rendőrség imázsát a szóvivő, a kommunikációs igazgató, amikor ilyeneket mond, hogy nem teszi jót a rendőrség imázsának. Itt embereknek kilőtték a szemét. Embereknek az agyába fúródott a gumilövedék. Embereket össze-vissza vertek, véresre vertek, viperával ütöttek, vertek, a fejük betört, beszakadt. És Garamvölgyi László, az ORFK kommunikációs igazgatója azt mondja, hogy a probléma az, hogy a rendőrség imázsának nem tesznek jót a hírek. Nem az a probléma, hogy bizonyos embereknek kellett operálni az agyából a gumilövedéket. Nem az a probléma, hogy bizonyos embereket úgy megvertek, hogy nem tudtak utána lábra állni. Az a probléma, hogy ez az egész ügy nem tesz jót a rendőrség imázsának. Tehát az egész nyomozásnak, az egész ügynek a kérdésköre, az Garamvölgyi László számára úgy vetődik fel, hogy ez a rendőrség imázsának, közképének, médiaképének jót tesz-e, vagy nem. Nem pedig úgy, hogy történtek emberi jogi bűncselekmények. És ezeknek a bűncselekményeknek a felelőseit meg kell találni. Mindannyiunk érdeke, hogy megtaláljuk. Nem az imázsának nem tesz jót, nem a rendőrség imázsának nem tesz jót. A jogbiztonságnak Magyarországon, a közbiztonságnak Magyarországon, az elemi erkölcs érvényesülésének, a jogrend biztonságának, az erőszakszervezetekbe, meg a közösségekbe vetett hitnek és bizalomnak. Ennek nem tesz jót. Nem a rendőrség imázsának, csak úgy tűnik, hogy Garamvölgyi László nagyon-nagyon-nagyon régen nem foglalkozik már semmi mással, csak a rendőrség imázsával. Hát világos, egy modern szervezetnél, mint az ORFK, hát olyan, mint egy cég. Ő a kommunikációs igazgató. Végül is ő a marketinges. El kell adni kvázi a terméket. El kell adni a terméket. Hát ez a rendőrség. Hát egy eléggé, hogy mondjam, eléggé ózsdi termék, mert már az előző rendszerben is ütötték, verték az embereket, és ez még mindig ugyanaz a termék, és most újra kéne címkézni, és el kéne adni, és ő neki ez a feladata, ő ennek a cégnek, hogy országos rendőrfőkapitánysága marketingese. Neki a feladata az, hogy ezt a terméket valahogy eladja. Csak időközben azt kéne észrevenni, hogy akkor, hogyha ez a termék mérgező, hogyha ez a termék embereknek súlyos testi sérelmet okoz, akkor nem a termék marketingje az elsőrendű funkció, hanem az elsőrendű funkció az a terméknek a biztonsága. Az elsőrendű funkció az a terméknek a működése, hogy az ne a mi életünkre törjön, már ha nem szolgál minket, legalább ne veszélyeztessen minket. És itt ráadásul nem egy magáncégről van szó, úgyhogy a példa még ráadásul Sántit is, mert ezt az embert, ezt a Garamvölgyi Lászlót, meg ezt az egész szervezetet mi fizetjük. Nem terméket állítanak elő a mi számunkra, hanem mi összedobtunk egy csomó pénzt, hogy ők minket szolgáljanak és védjenek. Szolgálunk és védünk. Nem szophatunk és verünk, várjunk csak, szolgálunk és védünk. Ez egy fontos kitétel. Ezért a pénzért nem azt várjuk el, hogy az imidzsüket próbálják rendbe rakni előttünk, hanem azt, hogy pontosan vizsgálják ki, hogy mi történt, és ne hazudjanak a bíróságnak, hogyha szabad kérni. Védjenek meg önmaguktól. Jött egy SMS, amire szerintem érdemes reflektálni, azt mondja, véletlen tisztelet a kivételnek, hogy ezeket a sértetteket bántották, a sértetteket idézőjelbe tette a kedves István, aki írta nekünk ezt az SMS-t. Most van konkrétan a Mendozának az ügye, ez a perui állampolgár, aki 18 éve él Magyarországon, akinek a 10. kerületi rendőrkapitányságon eltörték az orrát meg a bordáit. Ezt az embert a körúti lakásának a kapu aljából vitték el, úgyhogy berontottak a kapu aljba, ahol ő egyébként állt, és onnan vitték el. A 10. kerületi rendőrkapitányságon agyba főbe verték, de úgy, hogy ott az előállító helyiségben ott van egy kamera. A kamera képét nem látta azóta sem. Az előállítóban volt vagy 10 rendőr körülbelül, ezt meg az elején még úgy számolgatta, hogy hányan vannak, és egy volt, aki őt ütötte, verte, rugdosta, és szitkozódott, ilyeneket mondott, hogy meg fogsz halni. Nem tudom, hogy ha engem rugdosnak, és azt mondják, hogy meg fogok halni, és pont egy rendőrségen vagyok, és rendőrök állnak körül, akkor ezt elhiszem. Tehát, hogy ez mekkora trauma lesz egy embernek, azt mondjuk most nem is firtatom, szerintem óriási. És itt van ez az ember, körülötte a 10 másik rendőr, aki mind látja az esetet, egyik sem lép közbe, egyik sem hagyja el a helyet, egyik sem mondja azt, hogy te ezt nem kéne, mert ezt nekünk nem szabad, akkor ez az összes rendőr ott bűnös. Ha azt mondják, hogy nem állapítható meg, hogy ki követte el, hogy kinek a felelőssége, akkor én azt mondom, hogy milyen rendőrség az, milyen rendőrkapitányság az, ahol nem tudják, hogy kik vannak az épületben. Tehát, hogy létezik olyan, hogy nem tudják, hogy kik azok a rendőrök, akik éppen ott tartózkodnak, ezt én komolyan higgyem el, hogy így működik a magyar rendőrség. A pszichológia az a katatóniát, azt a debilizmus közé sorolja, tehát amikor egy gyerek nem tudja azt megtanulni, hogyha beleveri a fejét a falba, akkor az neki fáj, és folyamatosan beleveri a fejét a falba, és képtelen ebből tanulni, képtelen ebből a körből kijönni. Na most az imázsépítésről csak annyi. Hát ezt már próbálták, tehát próbálták már eltusolni az ügyeket, és nem javult a rendőrség megítélése. Aztán jöttek az újabb és újabb és újabb ügyek, aztán megint az eltusolás politikája, és nem javult a rendőrség megítélése. Hát, mint kommunikációs szakértő, ha csak az imázsal foglalkozik, a valóságtartalomtól teljesen eltekintve, csak egy helyes lépés van, a következetes kivizsgálás, vagy legalább annak a kommunikálása. A bíróság bizonyítékok hiányában mentette fel a rendőröket. Maga a bíróság tette azt a nyilatkozatot, hogy ezt az ítéletet, mármint a felmentő ítéletet, nagyban befolyásolta az, hogy a rendőrök hamisan tanúskodtak. Ez a bíróság kijelentése, a rendőrök hamisan tanúskodtak. Erre a rendőrség reakciója az volt, hogy ha ez igaz, ha valóban úgy gondolják, hogy mi hamisan tanúskodtunk, akkor tessék feljelentést tenni ellenünk hamis tanúzás miatt. Tehát elkezdték leckésztetni, ugyebár a bíróságot, hogy akkor tessék feljelentést tenni. Meggyőződésem szerint a bíróság pontosan tudja azt, hogy mi az, amit tud bizonyítani, és mi az, amit nem tud bizonyítani. Ez egy olyan játék, hogy a jog két benfentes szerve, a bíróság meg a rendőrség vitatkozik azon, meg froszlizza egymást, hogy melyikünk ismeri jobban a jogot. Úgy se tudod bizonyítani. Azért indíts egy keresetet. Tehát a bíróság indítson egy olyan keresetet, amit pontosan tudja, hogy úgysem fog tudni érvényesíteni. Ez az arroganciának, ez a törvényesség szellemének teljes elvetése, lábbal tiprása, de komolyan, tehát hogy itt ténylegesen erről van szó, hogy akkor tessék ellenünk, tehát hogy hazudtunk, akkor tessék ellenünk egy keresetet, úgy is befédjük egymás kéz kezet most, tehát úgy is összezárunk, tessék próbálkozni, lehet próbálkozni. Nem mintha az első kötelező lépés az lenne, hogy igen, ez történt, hát akkor azonnal kivizsgálom. Egyébként, kedves hallgatók, van erről véleményetek? Osszátok meg velünk, erre van az SMS fal. 0629986986, telefonszám 55 55 98. Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkasa borotvába van. Mai kérdésünk, milyen háziállata van Trixie-nek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső-közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Elhangzott egy vélemény, mégpedig telefonon, mi szerint mi nagyon egyoldalúak vagyunk ebben a kérdésben, és itt alapvetően ez a probléma. Különben ő egyetértem velünk, de mi nagyon egyoldalúak vagyunk ebben a kérdésben, és ez problematikus. Hát, hogy is fogalmazzak? Egy olyan helyzetben, amikor a Helsinki Bizottság azt állítja a rendőrökről, hogy hazudnak a bíróságon. A bíróság azt állítja a rendőrökről, hogy hazudnak a bíróságon. Egy olyan kérdésben, amelyben nyilvánvaló és bizonyítékok sorozata van fönt az interneten. Tessék a youtube.com-on megnézni a tömegét, a tömkelegét a rendőri erőszaknak, ami előfordult az ősszel. Miről beszélünk? Tehát ez... hogy mondjam, ebben a kérdésben, tehát amikor valakinek vérzik a feje, valaki meg hazudik erről a bíróságon, mi az, hogy egyoldalúak vagyunk? Tehát milyen kérdés ez? Azt kell észrevenni, hogy a rendőrerőszak, a rendőri erőszak, meg a civil erőszak, az két alapvetően különböző dolog. A civil az önmagáért felelős, a civil az vandál a maga jogán, felelősségre lehet és kell vonni, a rendőrrel egész más a helyzet, a rendőr az értünk felelős, a rendőr az mindannyiunk közös erőszakát hajtja végre, és amikor túllépi a hatáskörét, akkor az közös ügyünk. A rendőr attól kapja a fizetését, akit éppen pofán ver, tehát itt ezért nem korrekt a helyzet. Egyébként van egy hallgató a telefonban, hallgassuk meg, hogy ő mit gondol az esetről. Halló! Szervusztok, sziasztok! Halló! Na, a következő, csak miattatok hallgatom milyenkor, ilyen tájban ezt a rádiót. Egyébként is szeretem, de ez így különösen, az interneten volt egy-két oldal, ahol így rátok akadtam, és akkor nyomon követtem. A következő van, ezt mondtam a kollégának, hogy sem a rendőrséghez, sem semmiféle ilyen állami szervezethez nincs közöm, és amit mondtok, az abszolút jogos, és nagyon tetszik, de van valami, amin valamiért mindig fennakadok. Bármikor hasonló, vagy a politikusok által elkövetett szemétségeken gondolkoztam, a végén mindig odajukadok ki, de még akkor is odajukadok ki, ha arról van szó, hogy szar a tévéműsor, vagy szarok a tévéműsorok, hogy mi magunk tehetünk róla, és elmondom, hogy miért. Azt mondta nekem valaki, hogy sem a rendőrök, sem a politikusok nem egy UFO társaság, tehát őket nem lerakták egy bolygóról, hanem ők közülünk kikerülnek, és közülünk valóak, tehát gyakorlatilag te, amikor kiskorodban még pislike voltál és játszottál, akkor lehettél volna áldozat is, de közben felnőttél, szakmát látszott, és mondjuk rendőr lettél. Na várjál, csak arról beszélsz, hogy nagyon... olyan az elitünk, amilyet érdemlünk, erről beszélsz? Sajnos, de még nincs vége, tehát a lényeg az, hogy gyakorlatilag azt kell feltételeznem, hogyha ez egy nagy zacskó, amiben szórnak, és azt mondják, hogy ide szórunk rendőröket, oda a politikusokat, ide ezt aztán az azt jelenti, hogy teljesen mindegy, tehát találomra lehetne szórni, és valószínűleg a hatalmi mámortól és vagy a pénz megszerzésének a lehetőségétől, nyilván mindenhol vannak kivételek, itt is biztos van, de az emberek ilyenek és ezek lesznek. Én nem pontosan a Pistik és a rendőr között pontosan az a különbség, vagy éppen az a hasonlóság, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen közegbe kerülsz, milyen munkahelyre kerülsz, milyen munkakörülmények közé, mit várnak el tőled a főnökeid, hogyan viselkednek a kollégáid, mondom, mire szocializálnak. Én csak azt mondom, hogy fújoltam, mert azt mondtam, hogy rohadt korrupció itt, rohadt korrupció ott, és amikor azt kérdezték, hogy igen, abszolút igazad van, de mi van, hogyha szakmádban, ha ne említsem, azt mondják, hogy itt van szizmis, és akkor oldjuk már meg valahogy. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy hozzászóltál a műsorhoz. Hello. Szóval én szerintem egyébként valószínűleg, hogy visszaélés ott van, ahol visszaélés elkövethető, és a megoldás az a belső ellenőrzés lenne, ez egészen nyilvánvaló, mert kifelé zárt a rendszer, tehát be kell ültetni nem ügynököket, de egy belső ellenőrzést kell létrehozni, vagy ha van, meg kell erősíteni. Az a garancia, semmi más. Az ember lefolytja, mert hogy társadalomban kell élnie, lefolytja a tudatalattiába az erőszakos énjét. És azt gondolom, hogy ez kollektíve társadalmilag is így történik. A társadalom tudatalatti az az erőszakszervezet, vagyis a rendőrség. És azt hiszem, hogy mindenki olyan a legerőszakosabb pillanataiban, amilyen a tudatalattia, és olyan azt hiszem ennek a társadalomnak is a rendőrsége, és úgy viselkedik a rendőrsége is, amilyen ennek a társadalomnak a tudatalattia. Ezt folytottuk le a tudatalattinkba, ez az a rendőrség, amit úgy tűnik, hogy érdemlünk, és ezek azok a gumilövedékek, amiket ránk küld akkor, amikor a legvédtelenebbek vagyunk. A szélső közé bemutatja. Ember alatti. Bulvármagazin 6-tól 7-ig. Minden, ami ízléstelen, erkölcstelen, aljas és alattas. Ember alatti. A törzsfejlődés működésének népszerű cáfolata, bizonyítékok sora a törzs visszafejlődés mellett. Egy műsor az untermes világáról, melyet ismerve a majmok is tagadnák, hogy tőlük származunk. Ember alatti. A szélső közé bulvármagazinja. A szélső közép ma is szemlézik a bulvár hírek között, főleg azért, hogy felmutassuk azt, hogy milyen a világ ember alatt, hogy van-e élet az ember alatt, ez a fő kérdésünk, a válaszokat pedig az 55-55-98-6-os telefonszámra, valamint a 0629-986-986-os SMS számra várjuk. Aki böngészik az SMS falra érkező üzenetek között, az maga Dávid, aki pedig nyilatkozik arról, hogy mit érzett, amikor Fábri Sándornak kiáltott utasi Árpi. Segíts, Fábri, segíts! Az búcsú. Jó, hát én nagyon kiszámíthatónak tartom ezeket a húzásokat, tehát Fábrinak semmi sem drága, hogy egy picit a nemzeti középoldalon erősítse az imidzsét. Egyébként, tehát olyan tökéletes érzékkel választotta ki ezt a mesemondó gyereket. Annyira jól hangzik ez a nemzeti közép egyébként, ez Medgyessy alkalmazta, hogy emlékszem. Ő volt a nemzeti közép kormányfője. Érdekes, hogy nem jobb oldalról beszélsz ilyenkor, hanem a nemzeti középről. Melyik kevésbé kifejező? Melyiknek van bármilyen köze bármihez? Jobban. Mondhattam volna azt is, hogy a narancsos fiúk, vagy akármi. Tehát mondjuk eléggé bulvár lenne, tehát mindenképpen illik. Beleillen is. Ez jó. Narancsos fiú az jó. De nem döbbenetes, hogy ez az egyetlen egy tényező, ami dönt ezeknek az embereknek a sorsáról, hogy más média szereplők imidzsét építik-e, vagy nem. Ha igen, akkor természetesen minden segítség adott, ha nem, hát akkor így jártál. Ez az, amiről még korábban beszéltünk egy másik adón, hogy a bulvár Magyarországon nem bulvár. Tehát nem arról szól, hogy valóban utána mennek érdekes kérdéseknek, hanem arról szól, hogy tévék és rádiók fizetnek azért ezeknek a lapoknak, hogy közöljenek róluk bizonyos híreket. Tehát indítanak egy új műsort mondjuk, és akkor erről néhány cikket megjelentetnek. Ilyen bulvár formába bugyolált reklámról van szó tulajdonképpen. Nem, mert hogy is néz ki mondjuk egy normális bulvár? Hát kiderítjük egy színészről, hogy alkoholista, és közlünk erről egy videót. Ahogy otthon fetreng a konyhájában, a mozgásképtelenségig bepiálva, fetreng a saját hányás. Na, az hogy bulvár. Kurvázik. Pontosan. Na ezek tehát, erős dolgok. Igen. Na most itt a probléma az, hogy ez nem bulvár. Tehát mi egyébként, ezt most így mellesleg megsúgjuk a kedves hallgatónak, hogy utáljuk a bulvárt. A bulvárt, ami a bulvár. most mi, amikor itt a magyar bulvárról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy ez nem bulvár. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem utáljuk. Utáljuk mi ezt is. Csak azért, független attól, hogy mi utáljuk azt is, meg ezt is, ez nem jelenti azt, hogy nem látjuk a kettő között a különbséget. Tehát azért, hogy mondjam, kétféle ürülék, ha mondjuk van a madárnak ürüléke, meg van a kutyának ürüléke, egyiket sem esszük, de meg tudjuk állapítani a különbséget. Miért? Mert értő versenyzők vagyunk ebben a ezen a téren is. Na most a bulvár, mondjuk a The Sun. Azt hiszem, hogy ez egy olyan újság, az Angliában megjelenő mocsoklap, amire azt mondhatjuk, hogy az bulvár. Miért? Mert alapvetően nem a sztárokkal, még kevésbé a sztárok ügynökeivel kommunikál, hanem az olvasóval. Tehát őt az olvasó tartja el. Az olvasó érdeklődésének próbál megfelelni, kideríti a leggyalázatosabb titkokat ezekről az úgynevezett sztárokról. Vagy éppen az olvasóért hazudik, vagy gyárt álhíreket. Igen, tehát leleplezi őket, kiderít róluk mindenféle mocsokságot, főleg elsősorban azért, mert felismeri, hogy a fogyasztónak egy nagyon fontos elvárása a médiával kapcsolatban, egy fontos média szolgáltatás ezeknek a szalmabáboknak, ezeknek a nagyon-nagyon nagyra épített senkiháziaknak. Ezeknek a lufiknak a kipukkat. A kipukkasztása, a leleplezése. Mert ez egy fontos élmény, amikor látod, hogy ez is csak egy ugyanolyan esendő senkiházi figura, mint amilyen én vagyok. Ehhez képest az úgynevezett magyar bulvárban, ami nem bulvár, teszem hozzá, mi zajlik, ezeknek az olcsó sztárolása, a semmi hírekből való folyamatos megélni próbálás, és az egésznek, az egész bulvárnak a komolyan nem vétele. Legalább ennek a könnyű műfajnak az alapjait próbálnak komolyan venni, de erre sem képes. Nálunk olcsó sztárokat olcsón promóznak, gyakorlatilag erről van szó. Igen, ez zajlik bulvár helyett. Viszont írja nekünk Isti, hogy bad reklám is reklám too, ezzel megidézte Speak szellemét ide a stúdióba. Aki egy nagyszerű magyar előadó. I just wanna wall, I don't wanna peace. De a lényeg az, hogy valóban igazság rejlik ebben a kijelentésben, hogy a bad reklám is reklám túl, hiszen tök mindegy, hogy milyen szennyes szutyok ez a mi bulvárunk. Az emberek akkor is ezt teszik, mert hogyha nincsen saláta, akkor WC-papírt fognak enni, mert éhesek. Jó, hogy mit esznek, bocs, csak hogy pontosan mi is van az asztalon. Kezembe egy bulvárújság, tök mindegy, hogy melyik, a VIP egyébként, és ezzel a címmel, de ezt hallottunk. Nem hiszitek el, a 16. és a 17. oldalt is be lehet tölteni, tehát Béres Alexandra, fogózkodjatok. Na várjál, nagyon durva lesz. Egyedül vásárolt. Nem á. Ez a 16 és a 17. oldal az mindenről szól, hogy Béres Alexandra egyedül vásárolt. Nem tudok ehhez mit hozzátenni, tehát ez a hírképtelenség és a teljesítmény és hírérték nélküliségnek olyan csimbora. De nem hangzik, szólja, el véletlenül, nem hangzik el véletlenül a cikkben, hogy hol vásárolt egyedül? Hát ha megértjük az egésznek a lényegét, hogyha megtaláljuk a cégnek a nevét. Itt a műsor előtt felkészüléskor olvasgattuk az egyik internetes ilyen bulvárlapnak a honlapját. Hát arrovatát. Azt tűnt fel, mi volt az arrovat címe? Stílus. Igen, azt tűnt fel nekünk, hogy Caramel szeret shoppingolni, és Caramel itt meg itt shoppingolt, és akkor volt egy üzletnek a neve megadva. Utána következő cikk. Rubint Réka megáll a zebránál, mert hogy ő vezet, és nagyon rosszul vezet, de megáll a zebránál, és látok egy fotót, amin egy nagy, nagyon nagy méretű logó van a pólóján, és egy nagyon jól felismerhető automárkát is látok, a szimpatikus fiatalasszony azon ül épp a motorháztetőn. Gyakorlatilag arról van szó, hogy így folyamatosan márkákat, cégeket, termékeket kapcsolnak ezekhez az emberekhez, és így promóznak, tehát reklámoznak. Ha már megtámadtátok ezt a szegény magazint, akkor most megérdemlik azt, hogy pontosan felolvasok minden szöveges részt, ami itt van. Nem olyan sok. Higgyétek el. Egyes. Szandra éppen illatosítókat keresett, amikor fotósunk meglátta. Kettes. Az egyik árusnál sokáig elidőzött, beszélgetni kezdett az eladóval. Jön a bonyodalom, gyerekek. A vásárlás... Ja, várjál, nem ez jön, bocsánat. Tele kézzel nehéz megtalálni a nagy táskában a pénztárcát. De, hogy mondjam, ezek azok a dolgok, amiken az ember túl akar lendülni. Hát, hogy mondjam, ilyen dolgok azok, amiért nyomasztó élni. Tehát azért, hogy mi a pénztárca tele a kezem, azért kotrok, ez egy nyomasztó pillanat, és akkor ez egy hír, tehát ezt osztják meg velem, tehát a hétköznapoknak a legbanálisabb, legérdektelenebb részletei, tehát hogy így kotrok, és a kezem tele van, jaj, lejtem, ezt akarok akarom olvasni, ha veszek egy újságot. Végig kell vinnünk a konfliktus, hogy a katarzis eljöhessen. 4. Az eladó segítségével összeválogatja, mivel lepje meg szeretteit. Aztán még utoljára körülnézett, mielőtt elégedetten távozott. Figyelem, meglestük, Szandra nem evett süteményt, csak kávét ivott. Ez gyönyörű, gyönyörű, hogy lehet a kávéíváshoz még egy dolgot hozzárakni, a nem evett sütemény. Ezek után Szandra és barátnője jókedvűen elbeszélgetett, katarzis. Vásárlás után a Vörösmarty téri kávézóba sietett. Kész, mit akarsz még tudni? Mit akarsz még tudni? Egy görög dráma itt van benne. Az egész cselekmény az elejétől a végéig, a megvilágosodás, a reveláció itt van előtt. Nem szégyellik ezek a pofájukat? Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott nap a vállai hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önben azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit soha töprengtem, vajon honnan merít? Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a szülői házból. Na ezt nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. Talán megszokhattátok, hogy a szélső közép a második óra témáit egy-egy rádiós jegyzettel festi alá, és ezzel provokálja ki a véleményeteket. Nagyon remélem, hogy az 55-55-986-os telefonszámot, valamint a 0629-986-986-os SMS számot egyaránt használni fogjátok, hogy közöljétek velünk az impresszióitokat. A rádiós jegyzet tehát. A műfaj hazai szállás csinálója, akiről ezúttal semmiképp sem felejtelhetünk el, egyértelműen Friderikusz Sándor. Az uram, én levágom a nyakkendőjét, ön pedig kap tőlem 10 000 forintot, típusú szórakoztatás. Emlékezzünk, nem a kereskedelmi média struktúrában, hanem a magyar állami televízió képernyőjén nyert létjogot. Friderikusz, ez a rossz ízlésű, humortalan és szellemtelen média személyiség, a műfaj megteremtéséhez szükséges megannyi adottság közül mindössze 2-vel rendelkezett. A pénzzel és az exhibicionizmussal. Műsorának szériaszerű folyamatosságát a 90-es években csupán annak köszönhette, hogy míg ő szolgáljan képkockáról képkockára lemásolt egy nyugati brendet, hogy aztán saját alkalmatlan személyével töltse fel azt, addig egyetlen alternatívája a tematikájával és habitusával egyaránt egy másik, már letűnt korszak karakterét hordozó Vitrai Tamás volt. Nem lehetett véletlen, hogy amint megérkezett a képernyőre Fábri Sándor, aki az ideális showman valamennyi adottságával rendelkezett, és ezen az sem változtat, hogy már a fájó módon elfáradt, Friderikusznak haladéktalanul el kellett tűnnie a szórakoztató műfajból. Minden hét, amíg Fábri és Friderikusz show műsora párhuzamosan futott a televízió képernyőjén, rohamosan leplezte le a 90-es évek rajongott Fridiének arcba mászó alkalmatlanságát. A váltás után Friderikusz azt tette, amihez mindig is értett. Egy újabb brendet másolt le. A CBS kiegyensúlyozott, kritikus, de érdeklődő házigazdájának szerepét. Ez az ember, aki nemrég még élő adásban röhögve utasítgatott egy bemikrofonozott és bekandikamerázott cigány primást, hogy húzzon nótát egy mit sem sejtő rendőr fülébe, most elvárja, hogy vele együtt aggódjunk a magyarországi cigányság helyzetén. Ez az ember, aki műsorában a tushangjára vidáman ugrott ki a kerekes székből, miszerint kezdődjék hát a show! Most elvárja, hogy figyelmeztetésére várjuk el az akadálymentesítést utcáinkon és tereinken. Talán sokaknak feltűnt Friderikusz magyar a tévén futó napi háttérműsorának állandó elköszönése, jó ét és sok szerencsét. Ez a gesztus nem más, mint Edward R. Murrow, a legendás CBS riporter, már a klasszikussá nemesült búcsúfrázisainak pofátlan lekuppintása. Az 50-es évek amerikai boszorkányüldözéseinek keresztüzében az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottsággal és annak nagyhatalmú vezetőjével Joseph McCarthy szenátorral szembeni kérlelhetetlen és bátor kiállása Murrowt az újságírói függetlenség és a nyilvánosság rendíthetetlen szolgálatának ikonikus alakjává nemesítette. Friderikusz az aktuális miniszterelnökkel a 7-5 egymást követő napján keresztül folytatott szimpátia beszélgetéseinek végén búcsúzik el ugyanezekkel a szavakkal. Minden Murrowt és a független sajtót tisztelő ember számára fájdalmas, hogy a gerincesség és megfélemlíthetetlenség jelszavát Friderikusz a gyáva szervilizmust fémjelezve használja fel. bár ez nyilván eszébe se jutott volna, ha a vészhelyzet rossz doktora George Clooney nem rendez tavaly előtt nagy sikerű hollywoodi filmet Murrowról, minő véletlen Épp Good Night and Good Luck címmel. Friderikusz pontosan olyan ma a politikai újságírás világában, amilyen valaha a bulvár műfajában volt. Alkalmatlan, de alkalmazható. Most mit mondjak erre? Azt, hogy ez a bulvár. Tehát ilyen az igényes bulvár, amikor egy bulvár szereplőről úgy beszélsz, hogy közben utána mentél tényeknek, feltártad azt, hogy ez az ember mit művel. Ez a bulvár. Most igen, ez lenne a bulvár. Most én elmondom, hogy Magyarországon mi a bulvár. Kezemben tartok egy ilyen lapot, amiben majd figyeljétek meg, hogy milyen motivum ismétlődik. Várkonyi András, a barátok közt galamblelkű kertész Vilmosa. Antonio Banderas csizmás kandúra Shrekből. Szőke András, szőke kapitány. Hajdú Steve István, a heti hetes szereplője. Vagy Madár Vera, a jóban rosszban pultosa. Mi volt az, ami itt mindig szerepelt a nevek mellett? Egy termék. Egy műsor. Tehát itt nem arról volt szó, hogy Friderikuszt megnézzük, hogy milyen ember, hanem itt ezekben arról van szó, hogy Madár Vera a jóban rosszban pultosan. Nem az a lényeg, hogy Madár Vera mit csinál, arra majd kitalálunk bármit. És bármit. Pont ez mutatja azt, hogy ezek a figurák mennyire felcserélhetőek egymással. Tehát ha jóban rosszbannak lesz egy új pultosa, akkor nem Madár Vera lesz ebben az újságban. Itt arról van szó, hogy Madár Vera nem a maga jogán van benne, nem Madár Verasága az, ami őt érdemesíti arra, hogy ebben az újságban legyen, hanem a jóban rosszban, aminek történik. Ténetesen speciál, most ő a pultosa. Ha egy kicsit is megvizsgáljuk ennek a frázisnak a jelentését, rájövünk arra, hogy Madár Vera egy senki, és Madár Vera a jóban rosszban pultjának fényében válik valakivé. De milyen fénye van vajon a jóban rosszban pultjának? Tehát Madár Verának az égvilágon semmit nem kell letennie, amíg a műsorban van, addig róla cikkeket fognak írni, miután nem lesz, nem írnak róla. Én kizárólag azért olvastam föl ezt a rádiós jegyzetet ma, mert nem csak a bulvárt tartom fontosnak, hanem hogy megnevezzük azt, akinek ezt köszönhet. Persze lehet arról beszélni, hogyha nem Friderikusz hát behozta volna valaki más Magyarországra a bulvárt. Persze lehet azt mondani, hogyha nem Lenin, majd megcsinálja más a proletár forradalmat Oroszországban. Talán igen, talán nem, valószínűleg igen, de igen, Friderikusz volt az, igen, ő a magyar bulvár, igen, ő hozta létre ezt Magyarországon, és amint a bulvár egy kicsit is elharapódzott, rögtön kivetette magából Friderikuszt. Én azt szeretem a Friderikuszból, hogy neki van egy ilyen igényességi kritériumrendszere, amit szerintem az utóbbi 3 évben fejlesztett ki magának, amivel ki szokta ezeket kérni magának, hogy a bulvár az nem éri el az ő intellektuális színvonalát. Tehát azóta kifejlődött neki valamilyen érzéke. Nagyon szeretném, hogyha visszanézni az adásait, és akkor... hogy az egész 90-es évek széltében hosszában mit adott igen, elő. Igen, és egy ilyen, ebben a tükörrel szeretném őt becsukni saját magába, hogy utána pörögjön el ezzel. Amit most látok, az egyszerűen nem üti meg az én igényességemnek a mércét. Te mikor fejlesztetted ki ezt az igényességet magadnak, miután már ezzel nem tudtál eladni semmit. Na ezt kikérem magamnak, én konkrét tényeket, tehát ezzel ő pörögjön el, legyen el szépen a saját kataton körébe, a saját belső lúpjába, a saját belső szobájába, csak nekem az ajtaját még megközelítenem se kelljen. Jött egy SMS, azt mondja, tudjátok mit? A tiétek a legvacakabb rádióműsor, amit valaha hallottam, és közhelyes. Íme egy kis kritika nektek is, hogy ne csak ti köpködjetek. A rendőrök igenis nagyon fontos és áldozatos munkát végeznek, csak a sok buta ezt nem tudja végig gondolni, és utasi járpiba is sikerül belekötni egy nehéz sorsú kis gyerekbe? Na akkor erre azt mondom, utasi járpira gondolsz a csillag születik győztesére? Na, utasi árpival nekünk semmi problémánk nincsen. Nekünk Fábrival van problémánk, aki utasi árpinak a helyi értékét használja föl arra, hogy egy gesztus formájában felmutassa azt, hogy ő a határon túli kisgyerekért bátran lobbizik. Itt az a probléma, hogy Fábrit egyáltalán nem érdekli, hogy utasi árpi tovább jut vagy sem. Fábrinak ez egy jó lehetőség, hogy kommunikálja a nemzeti oldal felé, hogy ő mennyire nemzeti. Sziasztok! Itt a Tuti Buli a 98.6-on. Itt van velünk mindenki, aki számít. Nálunk remek a hangulat, és biztosak vagyunk benne, hogy a rádiókészülékek előtt is. Szóljon ez a vérbeli, forró, latin sláger mindenkinek, aki szereti. Na ezt nem. Ez a szélső közép. Ha nincs mit mondanunk, hallgatunk. Bár így tennénk, de ez most a szélső közép második blokkja, az ember alatti, és köszöntjük Pilut, a népszerű bloggert. Szia, Pilu! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, jó estét! Hello Pilu, mi a helyzet? Mi van veled? Semmi különös, de gondolom arra vagytok kíváncsiak, hogy a... Jaj, ne akarnál megmondani, hogy mire vagyunk kíváncsiak, Pilu! Pont ez a lényege a bulvárnak, hogy megmondjuk, hogy mire vagy kíváncsi. Szerintem tökéletesen működik a dolog, úgyhogy most megmondom, hogy mire legyetek kíváncsiak. Na, akkor először is arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi történt veled a napokban a Szélső Közép blogján? Hallottuk, volt valami kis botrányod, mesélj már erről nekünk. Jó, hagyj kérdezzek vissza rögtön, hogy ez most coming out, és akkor elmondhatok mindent, vagy... Minden jöhet, minden a legintimebb részletek, a legszaftosabb titkok, de főleg az, amit előzetesen megbeszéltünk. Gyakorlatilag úgy néz ki, aki figyelemmel kíséri a Szélső Közép írásait, illetve a Szélső Közép blogot, azt tudhatja, hogy kisebb-nagyobb rendszerességgel megjelennek ott, publikálok én is azon az oldalon. És találkoztunk egy témáról, minek kapcsán én felvetettem a Robinak, hogy most már ideje volna valami önkritikát is gyakorolni, és ennek kapcsán felraktak az oldalra egy írást, amiben önmagát, a Szélső Közepet bíráló. Mi hiába valóan vertette a billentyűzetet, amikor a Robitól önkritikát kértél, de komolyan milyen feleslegesen elpocsékolt percek de voltak ezek. Bulcsú. Pilu mondta, vele szembesüljél, vele konfrontálódjál. A helyzet az, hogy senkitől nem várható ez szerintem, de a lényeg az, hogy tovább vigyem a történet fonalát, hogy gyakorlatilag iszonyatos egy felháborodást okozott az olvasók, illetve a kommentező körében, és ennek kapcsán úgy gondoltuk, hogy legyen ennek folytatása. Megjelent erre egy reposzt, vagy nem tudom magyarosan, hogy kellene ezt mondani, tehát egy írás, ami egy válasz, bocsánat, köszönöm a segítséget, és ez gyakorlatilag önmagában hordozta azt, hogy ez itt most már nem fog megállni. Az események így a véletlenszerűségükben folyamatosan pörögtek előre. A lényeg az egészben, hogy több írás megjelent pró és kontra, kritika, ezekre való válasz, és eljutottunk egy olyan pontig, hogy gyakorlatilag azt vettük észre, hogy már nem mi irányítjuk az eseményeket, hanem az olvasók reakciói alapján próbálunk meg evickélni az események hátán. Pilu, ez most nekem olyan nagyon friderikuszosan korrekt, ahogy előadott, kicsit tökösebben, ahogy azt a blogon is, tehát, hogy valamivel több energiát vigyél bele, ez bulvár, itt az emberek elvárják, a hallgatóink unatkoznak, azt várják, hogy itt fröcsögjön a nyál. Gyakorlatilag arról van szó, hogy elkezdtük egymást anyázni, és ebbe bekapcsolódtak az olvasók, illetve a kommentezők, ami azért volt sajnálatos, mert eléggé jó kiszámítható módon azért előre látható volt a részükről bizonyos reakciók, vagy reakciók, és gyakorlatilag az történt, hogy az egész egy ilyen buta módon, egy gyerekes módon, iszonyatos módon eldurvult. Gyakorlatilag a tetlegességen kívül már minden előkerült itt a tárházakból, illetve a stációkból. Pilu, ne arra, hogy bocs, meg kell egyállítsanak, most tényleg azt mondod, hogy te megtévesztetted az olvasókat? Tehát átverted őket? De most ezt hallottam ki a szavaidból. Tehát valami olyasmit mondasz, hogy előadtál egy ilyen műbalhét, ami mögött nem is volt semmi ezt hallom, mert javíts, kikérlek. De most akkor megölsz minket, vagy nem? Azt hiszem, most már nem. Tehát megnyugodtam annyira, hogy most már tudom magam tűrtőztetni. Azt azért ne hallgassuk el a kedves hallgatók elől, hogy bizony a folyamatnak az lett a vége, hogy meghekkelték az oldalunkat, amely 4 teljes napon keresztül nem volt olvasható az interneten. Ez a szélsőközép.hu, ugye? Csak úgy mellékesen mondom, hogyha esetleg valaki úgy gondolná, hogy megtekinti. A szélsőközép.hu, amely most már újra látogatható, ezt nem is csak azért mondom igazából, hogy látogassátok, hanem csak azért, mert tehát ez is egy információ, egy közérdekű információ, ami azt gondolom, hogy így mindannyiatoknak jogosan furhatja az oldalát. Ne hallgassuk el, hogy a Pilunak is van egy blogja, nem a reklám miatt. Mi a te blogodnak a neve, Pilu? Ez a pilu.hu, ahol olvashatok ezzel kapcsolatban is írásokat. Ez a Pilu, jól értettem, a pilu.blog.hu. Igen, ez a Pilu, de ha gondoljátok, lebetűzöm, mert nagyon recsen a vonal. Légy szíves, mert nem hallom jól. Péter Ilona, Lajos, ubul.blog.hu. Igen, ez a blog.hu, ez a blog.hu közösségének, az Index által futtatott blogoknak a csoportjába, csapatába tartozik, hogyha jól tudom, hát büszkék lehetnek rád a srácok. Igen. Egyébként, ha most nem vicceljük el a dolgot, azért így én nem volnék egy-két messze menő vagy messzire mutató következtetést ezzel kapcsolatban, mert azért számos aspektusban szomorú jelenségeknek lehetünk tanulni. Az elsődleges példának okáért az, hogy emberek mennyire képesek komolyan venni egy ilyen dolgoldalt, az olvasókról beszélek természetesen. A másik az, hogy ami nagyon fontos a mi szempontunk, hogy mi nem tudunk bulvárt csinálni, sürgősen abba kell hagyni, ha már az önkritikánál tartunk. És még mindenképpen annyit szeretnék leszögezni ezzel kapcsolatban, hogy bár ez így hülyén hangzik, hogy mindent a helyén kellene tudni kezelni, még akkor is, ha ezt egy olyan médiumban, vagy olyan fórumon hallod, olvasod, vagy tapasztalod, amitől ez nem megszokott. Mindent a helyén, vagyis minket a kocsi csomagtartójában, hogyha jól értem. Igen, a nagy fekete Volga már megvan, kiporszívoztam a csomagtartót, és mindenképpen ott a helyünk. Köszönjük szépen, Pilut hallottátok, a pilu.blog.hu munkatársát. Köszönjük szépen, hogy nyilatkoztál nekünk itt nekünk a szélső középen. Középnek. Szia Pilu, jó buli! Hello. Jöttek! Random Évi beszólt senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a mellkas a borotfába van. Mai kérdésünk, milyen házi állata van Trixie-nek, a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a sztárok ügynökei helyett a valósággal ápol jó kapcsolatot. Jött egy SMS, ami így hangzik. A bulvárról jut eszembe. Valamelyik nap láttam a Blikben, egy nő legyilkolta a fél családját, búcsú levelében leírta, hogy az anyagi helyzetük kergette az őrületbe, és nem tudja fizetni a rengeteg hiteltörlesztést. A cikk alatt hirdetés, provident gyors kölcsön. Ez kemény. Az igen, az igen. Tudod, mi a bulvárban a legfájóbb? Hogy elképesztően kifordítja a valóságot önmagából. Tehát egy olyan valóságot támaszt a valóság helyére, amely teljesen idegen a valóságtól. Ez most paradoxonnak tűnik, de a bulvár megvalósítja. Hát, amikor egy olyan cikket olvasok, aminek az a címe, hogy SOS lányok, jön a csábító. Tehát jól hangzik. Ez a valóságban, ezt most képzeljük el, tehát ez kizárólag egy sorozatban fordulhat elő, vagy pedig egy bulvárciknek a címe lehet. Tehát ilyen, hogy SOS lányok, jön a csábító, ilyen nincs. Így nem fogalmaz senki. Tehát ez egy szerkesztőnek az agyából pattant ki, de ő sem magát. Tehát hazudik a cikk írója egy olyan személyt, aki összeállt az ő fejében egy másik cikk írójának a hazugságaiból támasztott személy elferdülése, jellemének, vagy fiktív jellemének a önmagából való kifordulása folytán. Tehát, hogy itt a hazugság hazugságának a hazugsága az, amit látunk. Tehát amikor az az állítás, mondjuk egy cikkben, hogy őrület, Liptai Klaudia röhögő görcsöt kapott Villám Gézától, Árpa Attila a prostatáját tornáztatta élőadásban. Tehát, várjál, tehát a Árpa Attila, aki a prostatáját tornáztatja élőadásban, Árpa Attila egyébként ilyen bulvárfene gyerek próbál lenni, aki a bulvárnak a határait feszegeti léptennyomon. Például ez a prostata tornáztatás, ez egy tipikusan olyan bulvárgesztus, ami ráutal arra, hogy valójában egy olyan dologról beszélek, ami egy virtuális dolog, én most a prostatámat masszívan tornáztatom, valójában ez nem látszik, a prostata egy orvosi műszó, ez még átmegy a bulváron, mindenféleképpen valami alternatívát kínál az a hagyományos bulvár közbeszédnek. De megjegyzem, ez már olyan, amilyen a Monty Python lehet, tehát hogy olyan szinten vannak, amit már nehéz lenne reprodukálni, ilyet az ember nem tud kitalálni. Jó, az nagyon kemény volt, amikor el kellett olvasnom ezt a cikket, mert ezután a cím után, ami egyébként meglehetősen dicséretesen posztmodernen hosszú, tehát csodálatosan szép ez a cím, így a maga hosszúságában. Tehát ez a cím, Liptai Klaudia röhögő görcsöt kapott Villám Gézától, Árpa Attila a prostatáját tornáztatta élőadásban. De előtte még ott van az őrület, tehát két mondat a cím, tökéletes. Őrület. Tökéletes. Na mindegy, utána valami olyasmi jön a cikkben, hogy arról volt szó, hogy a Villám Géza az azt mondta, hogy most ne hívják egy ideig, mert homokos lesz a telefonja, vagy mi a vonal. A vonal lesz a homokos. Már itt kezdtem óriási energiákat mozgósítani, hogy képes legyek ezt tovább olvasni, és erre a dögös vörös az rosszra gondolt, vagy mi a fene. Na itt adtam fel a teljes lelkesedésemet, és lenéztem a kommentekre, és én nem hittem el, hogy létezhet ilyen komment válaszreakció, ami jött. Dedinka, tehát rájöttem, hogy itt mind a cikk, mind a hozzátartozó kommentek valami olyan metatérbe léteznek, amihez nekem sose adnak kulcsot, ami ebben a játékban én nem játszhatok, nem érthetem meg ezt a privát nyelvet, amit ezek beszélnek. Várjál, ezt a szót, hogy őrület, ezt milyen mértékben sikerült kiüríteni? Tehát mondjuk a fanta őrület, azt ismerjük, tehát ennél nincsen, ennél kevés erősebb jelentésű szó van a magyar nyelvben, mint hogy őrület. Az, hogy őrület, az valójában az a dolog, amire igazából nincs is szavunk. Ez, hogy őrület, ez csak valamennyire megközelíti, valamennyire utal arra, ami az valójában, és ezt arra használni, hogy Liptai Klaudia röhögő görcsöt kapott Villám Gézától, amit nyilvánvalóan megjátszott, mert hogy az egész könnyedség, az egész önfeledtség, az egy fiktív, egy mímelt dolog, ami a médiában zajlik. Erre azt mondani, hogy őrület, ez a valóságnak a teljes mértékű meghamisítása. Jó, de mit nem üresítettek ki az elmúlt években? Mondj egy fogalmat, amit nem üresítettek ki, amit egyszer elkezdtek használni ezek a lapok, vagy ezek a pártok, vagy ezek a cégek, vagy akárki, az azonnal kiüresedett. Tehát a tartalmát elveszített, és csak egy forma maradt. Csúnya vaginája miatt szállt ki a pornóból a sztár. Jó, de ennek a háttértörténet is gyönyörű, mert a sebész a Jenna Jamesonnak? Igen. Igen, neki elrontotta a vagináját, a vagina miét. Vagina plastikát? Plastikát, de nem is tudtam. Svasztika. Ilyen térplasztika. Vagina svasztika. Vagina svasztika. Igen, az egy erős kemény. Képzett társítás. És ezek ki kellett szállni a pornóból, de komolyan, tehát ki a fene érti ezeknek a világnak a történéseit? A pornóban nem teljesen mindegy, hogy hogyan néz ki ez az adott dolog. Gondolom, az vele a lényeg, ami vele történik, nem? Nyerj velünk! Mai kérdésünk, mit tett Gyurcsány Ferenc választókkal? Vezette őket? Esetleg megvezette? Félrevezette? Vagy elvezette? Netán élvezette? Ha tudod a helyes választ, jogosult vagy meghallgatni a szélső közép adásának hátralévő részét. Ha nem, hívd MLD-as telefonszámunkat. Na ezt nem. Ez a szélső közép. A vélemény szabad, a hívás alapdíjas. 55-55 98-6. Két tucatnyi szocialista politikus kapott fehér port. Ez a bulvár, nem? De most az, hogy a dílerük elküldi nekik a kokaint, ez most miért hír? Hát nyilvánvaló, hogy minden héten legalább egyszer megkapják a kokain adagjukat, és ez most miért hír? Azért, Robi, mert itt a politikai életünket soha nem látott terrorista fenyegetés kezd kibontakozódni. Az, hogy te nem látod a jeleket, az, hogy te nem veszed komolyan az például, ami a rendőrszékház ellen történt, hogy géppuskával belőttek az ablakon, az csak azt jelenti, hogy óvatlan vagy, nem készültél fel a 21. század legkomolyabb kihívására, a terrorizmusra. A terror! Terroretex! Én meg azt látom, hogy az egész politika egy metatérben zajlik, legszívesebben nem beszélnek a mindannyiunkat érintő kérdésekről, ami a felelősségük lenne, meg amivel megbíztuk őket, hanem ők a fasiszták nyomulásáról beszélnek, meg az ő életük veszélyeztetéséről beszélnek. Tehát itt ebben az országban ő általuk van veszélyeztetve a társadalom élete, és nem a társadalom által az ő életük. Tehát ezt kéne észrevenni, hogyha jól tudom, nem tudom, hogy kokaint kaptak-e, vagy nem kokain, de hogy nem antraxot, az biztos. Só és liszt, amit kaptak egyébként. Remek. Jó, hát minden terméket a félelemmel kell eladni. Először meg kell alapozni a dolgot, amitől félünk. Világos. És utána ő lesz a mi biztonsági őrünk, ő lesz az egyetlen, aki minket megkímélhet ettől az egész dologtól. Hát persze, hogy hozzá fogunk rohanni segítségét. Hát a politikai elit úgy viszonyul az antraxhoz, ahogyan a domestos viszonyul a perem alatti baktériumokhoz. Mi adja el a politikai garnitúrát, mert a teljesítménye nem képes rá? Majd eladja az antrax, amivel veszélyezteti őket, a szélsőség. Majd eladja a halálos fenyegetettség, majd eladja a polgárháború réme, majd eladja a szélsőséges fasiszta horta, majd eladja a hétköznapokat behálózó félelem. Tudod, hogy milyen kivételesen királyképet találtál? Mert ugye a perem alatti baktérium és a terrorista az tökéletes analógiában van. Ugye nem lehet szabad szemmel észrevenni. Tehát, hogyha nincs a jó öblítőszer, soha nem vennéd észre, pedig ott új, ott szervezkedik, ott képez újabb és újabb telepeket, csak hogy megtámadjon téged. Azt kéne észrevenni, hogy ott van az angol WC, ami vízöblítéses WC, ez a dolog meg van oldva, nincs szükségünk erre a termékre, és ott van a mi jó kis demokráciánk, amelyben mi választjuk a nekünk felelős vezetőket, akik megvédik tőlünk az államot, megvédik a társadalmat, megvédik a mi közösségi szintereinket. Nincsen szükségünk erre az olcsó, ócska metatérre, amit képeznek a mi számunkra, hogy azon belül értelmezzük magunkat, meg az ő gangsterkedésüket. Számomra egy olyan érdekes motivum rajzolódik ki emögött, hogy addig nem kaptak Entrex-nek látszó lisztet politikusok, amíg nem voltak ilyen szélsőségesen ordinári módon bulvárpolitikára ráállva. Szóval, hogy amíg ebben az országban úgy tűnt, hogy politika van, addig nem voltak olyan szélsőségesek, akik borítékban port küldözgetnek. Érdekes módon azóta van ez, amióta olyan mértékben lejáratta magát a politikai elit, amilyen szintet is soha nem tudtam elképzelni korábban. Hát jó, a mondani való kifogyott, valahogy meg mégiscsak a kamera elé kéne kerülni. Ez itt a baj, erre kell kitalálni a nagyon nagy megoldást. Egyébként még az előző évedre visszautalva, tehát azt kívánom, hogy csak a WC-nk legyen angol, a demokráciánk semmiképpen nem, mert akkor pont Tony Blair lenne a nyakunkon. Akkor lehúzhatjuk magunkat. És akkor lehúzhatjuk magunkat pontosan ugyanazon a WC-n egyébként. Jó, hát figyelj, itt az a kérdés, hogy angol WC-nk lesz-e, vagy pedig a rendes jó kis magyar pottyantós. Mert most a rendes jó kis magyar pottyantósban vagyunk. Én nem állítom, hogy az angolban nincsenek baktériumok. Én nem állítom, hogy Tony Blair tökéletesen tisztára mossa a fürdőszobánkat. De egy valamiben biztos vagyok, hogy amiben most vagyunk, az a jó öreg magyar pöcegödör, és ehhez képest egy angol WC, az egészen biztos vagyok benne, hogy király alternatíva. Sőt, hát ugye Gyurcsány Ferenc Tony Blairnak a rossz másolata, tehát valójában nekünk egy rossz angol WC, béna magyar kopintása van. Hát repett a cső, és folyik ki belőle a szutyok, a szenny, a mocsok. Ennek a vonzónak nem tűnő, de mégis igazságtartalomban alapvetően megalapozott, és mindannyiunk számára kevéssé sem kedves gondolattal küldjük el a kedves hallgatókat melegebb éghajlatra. Kedves hallgatók, nagyon köszönjük, hogy ma is hallgattátok a Szélső Közép adását, mi holnap is itt leszünk veletek, a bulvár pedig legyen veletek a továbbiakban is. Sziasztok! A Szélső Középnek vége. Épp úgy, mint az oxigénkészletnek, mint a jégsapkáknak, mint a politikai függetlenségnek, vége, mint a média szavahihetőségének, mint az ételei szavatosságának, mint a jóléti rendszerváltásnak, vége, mint a botnak. Csak hogy van egy lényeges különbség. A következő hétköznap sem lesz szociális háló, nem lesz fenntartató fejlődés, nem lesz közteherviselés, nem lesz szélerőmű erdő Budapest határában, nem lesz euró, nem lesz négyes metró. Viszont lesz Szélső Közép.